strong like a snake charm. One after another, they stand on the corner. But I won't back again just like that, cause I don't wanna be part of the problem, fuck the solution. Words of revolution to me are still sonic pollution. Try to make me out to be something that I never was, never will be, because reality over us hangs like a black cloud, sickens. And when you stand for a second, you're stricken, you cry. Man, the signs are simple and plain, so play it again. Drifting in the last domain, when all the guns are shit that you wrote, they don't float. It sinks to the bottom like a fucked up boat. And me and my posse, we got a spirit, and no soft puppet can ever put a limit in it. Now 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, the wheels are still in motion and the job's getting done. Tell them make the switch, yo. Make a switch. So step to me when it hits ya. Tell them make the switch, yo. Make a switch. Come to put you in the picture. Tell them make the switch, yo. Make a switch. So step to me when it hits ya. Tell them make the switch. Make a switch. We come to put you in the picture now. Minuty po godzinie drugiej, dwie dwójki i to wszystko w Aptece Nocnej, trzeci program Polskiego Radia. Przed Państwem Queens of the Stone Age z Joshem Homem, liderem niepodważalnym, protoplastą, wcześniej występujący w zespole KS, dziś właśnie ze swoim Queens of the Stone Age, Song for the Dead. fenomenalna współpraca, cały zespół, tak jak jeden organizm, Queens of the Stone Age, za nami Song for the Dead, a my, proszę Państwa, 8 minut, 9 minut po godzinie drugiej, cały czas jesteśmy w trzecim programie w Polskim Radiu. Każde czasy mają przedstawicieli, którzy szukają nowych sposobów na przedstawienie tego, co leży im na sercu, czy na wątrobie, to już zależy, jak to do tego podchodzi. Takim zespołem są na pewno Pustki, polska grupa, która szukając tej swojej estetycznej tożsamości zabrnęła w taki punkt, w którym właśnie się znajduje i w którym powstają takie rzeczy jak utwór Tchu mi brak przed Państwem Pustki. Zima minie, kto pod lodem został, a kto dalej będzie biegł. Ciepły front napływa już i światła więcej w głowie. Nowy rok, wiosna będzie od nowa, znów stawiamy kruchy domek z kart. Może teraz uda się i tylko tchu mi brak. Tchu mi braknie, tchu mi brak, tchu mi braknie. Nowy rok i jesień, komputery znów zawieszą się i będzie krach. Spadnie wszystko. Spadnie wszystko jeszcze raz. Nowy rok, zima jest, kamień leży, aż go kiedyś będę siłę wtoczyć miał. Może wtedy uda się, a teraz tchu mi brak. Tchu mi brak. Komputery znów zawieszą się i będzie krach. Spadnie wszystko jeszcze raz. To była grupa Pustki i Tchu mi brak. Proszę Państwa, przeniesiemy się do stolicy swojego czasu, jeszcze chyba cały czas aktualnie, największego mocarstwa na naszej planecie, Stanów Zjednoczonych, Washington DC i oprócz oczywiście prezydenta tego kraju, Izby Reprezentantów i senatorów, którzy przyjmują w Kapitolu, jest też bardzo prężna scena alternatywna z muzyką, którą lubimy i którą dzisiaj posłuchamy w kontekście do grupy TV Corporation Liberation Front. Proszę. We'll be right back. Polskie Radio, program trzeci, to było Liberation Front i TV Corporation z Waszyngtonu, a teraz dla Państwa zaśpiewa Agnieszka Rasalska w swoim zespole, ze swoim zespołem Mimikom, właściwie duet Mimikom z Agnieszką Rasalską, śpiewającą swoim aksamitnym głosem o tym, jakiego świata nie zobaczy. Świat, którego nie zobaczę, i Mimikom. No i tak się, proszę Państwa, można by, zamykając oczy, poczuć, jak w latach 80. to był duet Mimikom, świat, którego nie zobaczę, a oczywiście osadzony w tych realiach z XXI wieku, a przed nami już Creep i Radiohead. But I'm a creep.

już zespół został rozpoznawalny, bo w gruncie rzeczy był takim wzorcem przede wszystkim dla tych, którzy mieli inne zespoły, także to był taki zespół dla zespołów i też właśnie w tym środowisku najbardziej popularny i ceniony. Już ten świat popkultury nie był taki sam, ale to oczywiście tą historię zresztą, jeżeli Państwa ciekawi, to będę mógł opowiedzieć przy którejś z przyszłych audycji. Piszcie do mnie, jeżeli jesteście tym zainteresowani. Adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. To wszystko w trzecim programie Polskiego Radia. Ja teraz sobie pozwolę przypomnieć jeden z zespołów alternatywnej sceny trójmiejskiej z płyty Gdynia, która właściwie była otwarciem się na świat tego całego galimatiasu związanego z tą sceną. Lubię to i zespół Sake. Lubię to, lubię, lubię to. Hej! Lubię, lubię to, lubię, lubię to. Zawsze mogę dać wszystko, czego chcesz, kiedy jesteś przy mnie, przychodzi mnie dreszcz. Lubię, lubię to, lubię, lubię to, lubię, lubię to, to. To, to, to. Widzę twoją twarz, rozpalony wzrok. Lubię, lubię to, lubię, lubię to. Hej! Hej! Lubię, lubię to, lubię, lubię to. Zawsze mogę dać, kiedy tylko chcesz. Wszystko to, co mam, wszystko to, co chcesz. Lubię, lubię to, lubię, lubię. Lubię to. Zawsze mogę dać wszystko, czego chcesz, kiedy jesteś przy mnie, przychodzi mnie dreszcz. Lubię, lubię to, lubię, lubię to. Lubię, lubię to, lubię, lubię to. To była grupa Sakes, reprezentant alternatywnej sceny trójmiejskiej z płyty Gdynia. Utwór pod tytułem Lubię to jest, proszę Państwa, 39 minut po godzinie drugiej. To jest trzeci program Polskiego Radia. Dorzucimy trochę do pieca, tak żeby się może troszeczkę emocji pojawiło. Prawdziwi jeźdźcy apokalipsy, pierwszy raz widząc ich na koncercie na początku lat 80. Doznałem olśnienia, doszedłem do wniosku, że w zasadzie już mocniej i bardziej dosadnie grać nie można, bo to już będzie po prostu przekroczenie bariery dźwięku i widać, być może będzie tych, którzy grają, ale dźwięku już nie będzie słychać. Oni osiągnęli ten zenit, jeżeli chodzi o granie agresywne. Grupa Discharge i Protest and Survive. We'll be right back. To była grupa Discharge, oczywiście to, co mówiłem przed puszczeniem utworu, że osiągnęli zenit, oczywiście zenit w stosunku do tego, co się działo w punk rocku. Wiemy, że w naszych czasach są zespoły, które grają dużo ostrzej, to brzmienie jest jeszcze cięższe, te wokale są jeszcze bardziej agresywne, bo wiadomo, że w tym wypadku, jeżeli chodzi o sztukę, tym bardziej o muzykę, granic nie ma żadnych. I taka, proszę Państwa, zabawa też jest w przypadku zespołu Siku, S-I-Q, które skowerowało zresztą w doskonały sposób zespół Manam, właściwie jeden chyba z pierwszych takich wchodzących na top, na same szczyty naszej oczywiście, naszej miłości estetycznej, Oddech Szczura w wykonaniu zespołu Siku. I tak, jeżeli byśmy mieli się cofnąć w czasie, przy pomocy wehikułu czasu, proszę Państwa, to byśmy mogli się przenieść na początek lat 80., właściwie jeszcze na przełom 70. i 80., kiedy to klub CBGB prezentował same późniejsze gwiazdy tej rewolucji subkulturowej, zwanej punk rockiej, później już przemianowanej na taki szerszy kontekst całego tego zjawiska, zwanej nową falą. Występował wtedy w tym klubie po raz pierwszy, podobno tylko był na koncercie właściciel klubu oraz dzielnicowy z tego miejsca, grupa Talking Heads, Take Me to the River, i to wszystko w trzecim programie Polskiego Radia. Proszę bardzo. No i z tego wynika, że niektóre rzeczy się nie starzeją, że można ich wsłuchać właściwie cały czas od momentu, kiedy tylko powstały i zawsze w nas wzbudzą te emocje, które były zamierzone przez autorów. To była grupa Talking Heads, Take Me to the River, a ja już chciałem pozdrowić serdecznie wszystkich w Iwoniczu Zdroju i dedykować wam piosenkę Trupa Trupa Invisible Door. I to, drodzy Państwo, przyszedł czas na pożegnanie. To była audycja Apteka Nocna w trzecim programie, wiadomo, w polskim radiu. Grupa Trupa Trupa Invisible Door za nami, a już na samo zakończenie takie pożegnanie. Urodziłem się w komunizmie i grupa PRL. Zostańcie Państwo z nami. Do usłyszenia.